Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szlaki solidarnościowe były potrzebne, żeby wywieźć zboże po zablokowaniu ukraińskich portów. Tak o transporcie mówił szef rządu. Od początku maja rusza Krajowa Sieć Onkologiczna. Chorzy będą mieli swojego koordynatora, który będzie pomagał w organizacji leczenia. W Arkadach Kubickiego w Warszawie trwają targi wydawców katolickich. Swoje stoisko ma tam też Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że szlaki solidarnościowe służące do tranzytu m.in. zboża zostały zorganizowane na prośbę Unii Europejskiej oraz Ukrainy. W ten sposób odniósł się do zarzutów o zbyt późną interwencję w sprawie wwozu do Polski produktów z Ukrainy. Te szlaki solidarnościowe zorganizowane były po to, aby po zablokowaniu portów czarnomorskich wywieźć większość zboża poprzez Rumunię, bo przez Rumunię oprócz oczywiście Morza Czarnego wyjeżdżało większość zboża, a częściowo także przez Polskę i Słowację. I te szlaki solidarnościowe przydały się do tego, ponieważ sporo tego zboża wyjechało. Szef rządu mówił, że już w ostatnim kwartale ubiegłego roku kryzys zaczął narastać, ponieważ część przedsiębiorców z Polski i zagranicy zaczęła wykorzystywać szlaki niezgodnie z ich przeznaczeniem. Aby rozwiązać problem zalegającego w Polsce zboża, rząd ogłosił program pomocowy, którego wartość jest szacowana na około 10 miliardów złotych. Według ministra rolnictwa to największa pomoc, jaką zorganizowano w historii polskiego rolnictwa. Od drugiego tygodnia maja w placówkach onkologicznych pacjentom chorym na raka będą pomagać koordynatorzy. Wczoraj weszła w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, zgodnie z którą każdy pacjent onkologiczny będzie miał swojego koordynatora. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Polskiego Radia. Barbara Góra. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej każdy pacjent w Polsce będzie miał przypisanego koordynatora, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Będzie im pomagał, będzie umawiał wizyty, będzie umawiał diagnostykę, będzie organizował też konsylium. Szef resortu zdrowia podkreślił, że założeniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom chorym na raka, niezależnie od miejsca zamieszkania, dostępu do ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. W tym konsylium jest też bardzo ważne, że zawsze będą przedstawiciele tych ośrodków najbardziej specjalistycznych, najlepszych, po to, żeby zapewnić ten sam standard leczenia niezależnie od tego, gdzie w tej sieci onkologicznej pacjent rozpocznie swoje leczenie. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Barbara Góra, Polskie Radio. Zwiększenie krajowego wydobycia gazu zapowiedział prezes państwowej spółki PKN Orlen. Te cele dotyczą także województwa lubelskiego, zapewniał Daniel Obajtek podczas odwiedzin w kopalni gazu i ropy naftowej w Świdniku Dużym. Tu właśnie jesteśmy w kopalni, która będzie utrzymane miała to wydobycie poprzez proces inwestycyjny. To wydobycie to jest około 27 milionów metrów sześciennych gazu. W ogóle w całym województwie wydobycie to jest około 50 milionów metrów sześciennych. Nowe złoża w powiecie bugorajskim, gdzie również tam przewidujemy około 500 milionów metrów sześciennych gazu i uważamy, że to nie wszystko. Również będziemy tam realizować inne odwierty. Kopalnia w Świdniku Dużym działa od 2002 roku, ale pierwsze odwierty rozpoczęły się na początku lat 80. Głębokość odwiertów to około 4 km. Gaz wydobywany jest 9 odwiertami z terenów Mełgwi i Ciecierzyna. Łączna produkcja gazu ziemnego grupy Orlen w Polsce i za granicą wzrosła w ubiegłym roku do 7 miliardów 700 milionów metrów sześciennych. Ponad 150 wystawców z Polski, Ukrainy i Białorusi, niemal 15 tysięcy tytułów, ponadto spotkania z autorami, debaty, pokazy filmów, wystawy i warsztaty dla najmłodszych. W Arkadach Kubickiego w Warszawie do niedzieli trwają 28 targi wydawców katolickich. Na targach bogatą ofertę prezentuje także Polskie Radio. Na stoisku można m.in. nabyć dwa historyczne wydawnictwa uhonorowane w tym roku Feniksami, nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Czyli kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 oraz biało-czerwona podziemna 1939-1963. Mamy w ofercie wydawnictwa katolickie, historyczne i dla słuchaczy poszukujących muzyki. Naszą nowość, czyli reedycję albumu Niemen, Pamiętam ten dzień, posiadamy wydawnictwa poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II. Między innymi pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, również piosenki, dzięki wykonaniu artystów w hołdzie, no i Pawłowi II. Stowarzyszenie w tym roku przyznało Polskiemu Radiu Feniksa Specjalnego w uznaniu misji, jaką pełni wobec narodu polskiego, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, to mam dla Państwa wyłącznie dobre wiadomości. Zarówno piątek, jak i sobota. W centralnej części Polski oraz na wschodzie kraju, także niedziela, będą słoneczne i dość ciepłe, z temperaturą w ciągu dnia miejscami do 20 stopni. A plusie, pamiętamy te czasy, kiedy było odwrotnie? Trójka. Program trzeci. 15:05. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu, witamy przez najbliższe 3 godziny, zapraszając do Trójki w składzie następującym: Marek Okresiński, Paweł Turski i Rafał Tomański. Będziemy Państwu towarzyszyć przez 3 godziny, dużo rzeczy przygotowaliśmy jak zawsze, świat nie próżnuje, my go obserwujemy, a jeszcze przy okazji zwracamy uwagę na to, co dzieje się dookoła nas, stawiając czasem pytania angażujące Państwa. Czekamy także na telefony 2 2 7 3. Zaraz wymyślimy Państwu jakiś motyw przewodni. To wszystko w tak pięknym dniu jak dzisiaj i z taką prognozą pogody, jak przed chwilą Państwu przedstawiłem, chociaż to oczywiście tylko fragment. Jest ciepło, świeci słońce. Czego chcieć więcej? Something weird. Zaczynamy, proszę Państwa, od sprawy bieżącej. Rząd przyjął pakiet rozwiązań o pomocy dla rolników w związku z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy. Koszt tej pomocy wyniesie około 10 miliardów złotych. Szczegóły rozwiązań przedstawili na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Witaj, Sylwia. Powiedz, dzień o jakie dobry. Dokładnie rozwiązania chodzi. To największa w historii pomoc dla rolnictwa i to w wielu aspektach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że regulacje, które przyjął rząd, zakładają między innymi wzrost dopłat do paliwa rolniczego. Podnosimy kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego ze złoty 20 do poziomu złoty 46, ale uwaga, występujemy jednocześnie od razu do Komisji Europejskiej o zgodę o przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego. Czyli w zeszłym roku złotówka, my chcemy dać 2 złote, czyli o 100% zwiększyć w ten sposób zwrot akcyzy za litr oleju napędowego dla rolników. Premier zaznaczył, że środki na pomoc dla rolników pochodzą z budżetu państwa, ale musi być na to zgoda z Komisji Europejskiej. Producenci pszenicy otrzymają 1400 zł do tony pszenicy. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa do 300 hektarów i sprzedaż pszenicy od 15 kwietnia do czerwca bieżącego roku. Z uwagi jednak na przepisy unijne, dopłata nie może być skierowana do tony, dlatego rząd, jak mówił minister rolnictwa Robert Telus, wypracował rozwiązanie, które przewiduje 2200 zł do hektara upraw. 2200 zł do hektara jest to wyliczone na zasadzie takiej, że średnia plon z hektara 5,5 tony razy 400 to wychodzi 2200 zł do hektara. Każdy rolnik będzie mógł dostać taką dopłatę, ale drodzy Państwo, tu bardzo mocno. Ta pomoc jest od 15 kwietnia, jak było powiedziane, do 30 czerwca. Tutaj, drodzy Państwo, przyjęliśmy taką wartość. Od samego początku to komunikujemy, że chcemy ściągnąć z rynku od polskiego rolnika około 4 milionów ton. Będą też dopłaty do innych rodzajów zbóż. Minister rolnictwa zaznaczył, że w tym przypadku dopłaty będą zróżnicowane w zależności od regionu. Te regiony, które są najdalej od portu, będą mieli najwięcej dopłaty. Jeżeli chodzi o kukurydzę, w lubelskim i podkarpackim 1750 zł do hektara. Drodzy Państwo, to tak jak było już wcześniej powiedziane, takiej pomocy nie było wcześniej. 1610 w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim i 1400 zł w pozostałych województwach. Tutaj mówimy o kukurydzy i o przede wszystkim rzepaku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że pomoc będzie skierowana także do tych rolników, którzy sprzedali zboże wcześniej. Rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę w terminie od 1 grudnia ubiegłego roku do 14 kwietnia tego roku, otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji rolnej. Będą też dopłaty do nawozów, wyniosą 500 zł na hektar w przypadku upraw rolnych i 250 zł, jeśli chodzi o łąki, pastwiska i trawy. Wnioski o dopłaty do nawozów będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podobnie w przypadku wsparcia dotyczącego sprzedaży zbóż. Bardzo dziękuję za relację. Była z nami Sylwia Białek, wprost spod kancelarii premiera. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam i niebo niosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. I pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć drewno. zostać nieraz wany. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na Bożu chcę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na Bożu chcę cały świat, bo szkoda mi. I wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na Bożu chcę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na Bożu chcę cały świat, bo szkoda mi. Ministrowie obrony z niemal 50 krajów omówili możliwość przyspieszenia dostaw broni dla Ukrainy. W amerykańskiej bazie wojskowej w niemieckim Ramstein zorganizowano dziś kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. To nieformalne zrzeszenie krajów NATO oraz innych sojuszników, którzy od początku rosyjskiej inwazji pomagają Ukraińcom bronić swojego kraju przed inwazją Rosjan. O szczegółach opowie nam więcej Michał Strzałkowski. Grupa kontaktowa do spraw Ukrainy, nazywana potocznie grupą Ramstein, została utworzona przez Stany Zjednoczone. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji zebrała się już 11 razy. To właśnie w Ramstein padły ostateczne deklaracje wsparcia Ukrainy wieloma rodzajami ciężkiej broni, w tym czołgami, wozami opancerzonymi czy dalekosiężną artylerią. Ale ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski od tygodni apeluje o kolejne dostawy uzbrojenia, które pomoże ukraińskim żołnierzom odbić okupowane przez Rosjan części Ukrainy. Im szybciej nasze wojsko będzie mogło wyzwolić nasz kraj, tym szybciej pokój, który jest w tej chwili najważniejszy, powróci na Ukrainę i do Europy. Nasi partnerzy muszą jednak przełamać wahanie wobec przekazywania nam niektórych typów broni. Potrzebujemy pocisków dalekiego zasięgu, nowoczesnych samolotów i dużo więcej artylerii i czołgów. Bez tych decyzji tracimy czas i tracimy życie naszych obrońców, którzy wciąż nie mają potrzebnych nam narzędzi obronnych w wystarczającej ilości. Obronnych instrumentów. W ostatnich dniach na Ukrainę dotarły już przekazane przez Stany Zjednoczone, Niemcy i Holandię systemy obrony powietrznej Patriot, a także podarowane przez Francję wozy opancerzone AMX-10, które wyposażone są w czołgową armatę, więc bywają też nazywane lekkimi czołgami. To jednak sprzęt obiecany już wiele tygodni temu. Tym razem rozmowy w Ramstein skupiały się na kwestii dostarczenia Ukrainie kolejnych systemów obrony przeciwlotniczej i amunicji. Gospodarz spotkania, amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, zapewniał, że kraje wchodzące w skład grupy Ramstein nie ustaną w swoim wsparciu dla Ukrainy. Odrzucamy prezentowaną przez Władimira Putina wizję świata, w której tyrani mogą napadać na sąsiednie, pokojowo nastawione kraje, aby wymusić na nich pod groźbą broni samo ograniczenie się do bycia strefą wpływów owego tyrana. Wspólnie będziemy bronić światowego porządku opartego o zasady, który utrzymuje nasze bezpieczeństwo. Dlatego będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. Przedstawiciele resortów obrony państw tworzących grupę Ramstein omówili też konieczność zwiększenia produkcji amunicji, bo dotychczasowe dostawy dla Ukrainy sprawiły, że w zachodnich magazynach jest jej już coraz mniej. Chodzi o to, aby uzupełnić te braki, a jednocześnie zasilać ukraińską armię nową produkcją, mówi stały sekretarz w Ministerstwie Obrony Finlandii Esa Pulkkinen. Kwestia zapasów amunicji to obecnie zmartwienie nie tylko dla Europy, ale w ogóle globalne. Zapotrzebowanie na konwencjonalne pociski bardzo wzrosło. Brakuje też surowców do produkcji nowej amunicji. Myślę, że wojna na Ukrainie jest w tej kwestii dzwonkiem alarmowym dla Europy, która nie była gotowa na wybuch konfliktu. Musimy uzupełnić luki i zwiększyć własną produkcję, aby być gotowi na wypadek jakichś nowych, konwencjonalnych zagrożeń. Podczas spotkania w Ramstein doszło także do podpisania polsko-niemiecko-ukraińskiej umowy na temat napraw czołgów Leopard, podarowanych przez kilka państw zachodnich Ukrainie. Maszyny uszkodzone w walkach na terytorium ukraińskim będą teraz mogły być reperowane i remontowane w Polsce. Jeśli zaś chodzi o nowe deklaracje uzbrojenia, to nowe pakiety pomocy wojskowej zapowiedziały m.in. Kanada i Dania. Na Ukrainę trafią amunicja, karabiny snajperskie oraz radiostacje do czołgów. Natomiast Stany Zjednoczone swój nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy ogłosiły wczoraj. Obejmuje on amunicję do wyrzutni rakiet HIMARS oraz armatohaubic, a także precyzyjne pociski lotnicze i systemy broni przeciwpancernej AT-4. Poza tym, proszę Państwa, trzeba mieć też na uwadze, że włączenie Ukrainy do NATO w sytuacji, kiedy część terytoriów byłaby jeszcze pod kontrolą Rosjan, też tworzy dodatkowe wyzwania i to w gestii rządu ukraińskiego też takie decyzje na pewno będą. Będziemy wracać do tego tematu w ciągu naszej audycji. Dopowiadając do tematu ukraińskiego, o którym przed chwilą słyszeliśmy w kontekście spotkania grupy Rammstein, mamy też czwartkowy, wczorajszy wywiad dla agencji Reutera koreańskiego prezydenta Yoon Suk-yeola, który po raz pierwszy dopuścił możliwość pomocy wojskowej dla Ukrainy. I prezydent powołał się na przykład swojego własnego kraju, który podczas wojny bratobójczej, domowej, wewnętrznej 50-53 taką pomoc od wielu krajów świata dostał i prezydent Korei stwierdził, jeśli dojdzie do sytuacji, której społeczność międzynarodowa nie może zaakceptować, takie jak atak na dużą skalę na cywilów, masakra lub poważne naruszenie praw wojny, może być nam ciężko upierać się przy takim podejściu jak dotychczas, powiedział prezydent Korei Południowej. No i cały świat patrzy, co Seul zrobi w tej sprawie.

wyliczał szef resortu. Miesiące po ostrzeżeniach z Waszyngtonu, według których Ukraina nie będzie w stanie utrzymać Bachmutu i powinna wycofać się z niego już w lutym, siły ukraińskie nadal utrzymują zachodnie krańce miasta, odnotowuje dziennik Washington Post, powołując się na kolejne wycieki tajnych dokumentów wywiadu USA. Kijów uznał utrzymanie Bachmutu za imperatyw znacznie ważniejszy niż strategiczna wartość militarna miasta, argumentujące, że dalsza obrona jest konieczna w celu utrzymania morale, pisze gazeta. Hiszpańskie siły zbrojne nasiliły patrole w rejonie położonych na wodach Atlantyku i Morza Śródziemnego linii teleinformatycznych, wokół których nasilała się obecność rosyjskich okrętów wojennych, podał Krajowy Departament do Spraw Bezpieczeństwa w Madrycie. W komunikacie sprecyzowano, że dzięki tym liniom możliwa jest obsługa 95% połączeń internetowych. Ich utrzymanie jest niezbędne dla funkcjonowania całego systemu gospodarczego, podała hiszpańska instytucja. To był serwis Trójki. Z nami Mateusz Warianka, czyli sport. Dzień dobry, tak. A zaczynamy od piłki nożnej. Po meczach w europejskich pucharach czas wrócić do ekstraklasowej rzeczywistości. Na inaugurację 29. kolejki Wisła Płock zagra z Jagiellonią Białystok. Za Jagą trudne tygodnie. Z powodu słabych wyników z pracą pożegnał się trener Maciej Stolarczyk. Zastąpił go Adrian Siemieniec, który dziś się liczy na zwycięstwo swoich podopiecznych. Każdy z nas zawodników Wisły Płock, bo oni funkcjonują też w naszej ekstraklasie już od lat i swoją markę tutaj też budowali, ale no my jedziemy tam wygrać. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę i musimy być przygotowani do tego, że tam też są zawodnicy i drużyna, która ma swoje cele, ambicje i też będzie chciała na tym spotkaniu wygrać, ale nie podchodzimy do tego meczu z bojaźnią, strachem. Po prostu jedziemy pokazać siebie, pokazać swoją drużynę, pokazać naszą siłę. Walkę o 3 punkty zapowiada też obrońca Wisły Jakub Szymański. Jak się kończy sezon, to już każdy mecz jest ważny. Patrzymy na ten kolejny tylko, no i chcemy go wygrać po prostu. Mam nadzieję, że ja, obrońcy i bramkarze zadbają o to, żeby było 0 z tyłu, a z przodu coś wpadnie i wygramy ten mecz. Po prostu podejdziemy z czystą głową, już zapominamy o meczu w Gliwicach i skupiamy się już tylko na Jagiellonii, przygotowujemy się pod Jagiellonię i no i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy razem cieszyć. Pierwszy gwizdek o 18:00 i o 20:30 Warta Poznań podejmie Legię Warszawa. A jak już przy Ekstraklasie jesteśmy, to mamy kolejną zmianę na stanowisku trenera. Z pracą w Śląsku Wrocław pożegnał się Iwan Dżurdziewicz, a zastąpił go Jacek Magiera, który prowadził tę drużynę do marca ubiegłego roku. W pierwszej lidze kolejny krok w stronę awansu ma szansę zrobić ŁKS. Łodzianie o 20:30 rozpoczną mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a wcześniej o 18:00 Chrobry Głogów zagra z Arką Gdynia. Tymczasem w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet przed nami pierwszy półfinał. Developers Rzeszów zagra u siebie z Budowlanymi Łódź. Rywalki aktualnych wicemistrzyń Polski sprawiły niespodziankę w ćwierćfinale i wyeliminowały z walki o medale obrończynię tytułu Chemika Police. W zasadniczej fazie sezonu Developers dwukrotnie pokonał Budowlanych po 3-1. Przyjmująca i kapitan Developersu Jelena Blagojewicz nie zamierza lekceważyć zespołu z Łodzi. Będziemy traktować Budowlanie, traktujemy go jako poważny zespół, bo wygrać z takim zespołem jak Chemik na pewno nie jest łatwo. Przed nami są teraz ostatni najlepsi mecze. Nasz cel jest, żeby być mistrzem i obojętnie kto, który przeciwnik, to zrobimy wszystko, żeby do tego zdążyć. Początek meczu w Rzeszowie o 17:30, rewanż we wtorek w Łodzi. Gra o finał toczyć się będzie do 2 zwycięstw, a przypomnę, że w drugim półfinale ŁKS Comerscon mierzyć się będzie z BKS-em Bielsko-Biała. Jeżeli zaś chodzi o pogodę, w piątek będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i na południu zachmurzenie umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura maksymalna od 13 stopni na południowym wschodzie i południu do 18 w centrum i na południowym zachodzie. Nad morzem zimniej, ale 9-11, co ja nie wiem, czy jest tak zimno. Trójka. Program trzeci. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Kontynuujemy temat zbożowy. Zapraszamy do Trójki. O drugiej w nocy odblokowany został transport ukraińskiego zboża przez Polskę. Było to możliwe dzięki porozumieniu Komisji Europejskiej i pięciu krajów, w tym Polski, która zablokowała transport, ponieważ znaczna część wcześniej przewożonego zboża trafiła do polskich magazynów, co koniec końców podbijało ceny na rynku zboża. Ponowne uruchomienie transportu ma stabilizować sytuację na rynku globalnym, tak mówi Andrzej Gantner, szef Polskiej Federacji Producentów Żywności. To na pewno jest dobra wiadomość dla polskich rolników, no bo te ilości zboża, które weszły do tej pory na polski rynek, no poważnie zaburzyły konkurencyjność polskiego rolnictwa i spowodowały powstanie bardzo dużych zapasów zbóż, a w końcu do żniw nie mamy tak daleko, więc to jest dobra wiadomość, że to zboże nie rozejdzie się nam w kraju, nie trafi znowu gdzieś tam do silosów firm i nie zostanie na rynku polskim. Samo uszczelnienie jest o tyle istotne, może zmniejszyć tą presję importowanego ziarna tam, gdzie ona jest najbardziej odczuwalna, czyli w tych wschodnich rejonach Polski. Mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert sektora rolno-spożywczego z Banku Pekao S.A. A jednocześnie nie szkodząc samej idei wywozu płodów rolnych z Ukrainy. To należy podkreślić, to jest istotna kwestia z punktu widzenia stabilizacji rynku europejskiego i światowego. Ukraińskie produkty rolne nie zostaną w Polsce, a to między innymi dzięki specjalnemu nadzorowaniu za pomocą systemu SENT, który sprawdził się między innymi w walce z mafiami paliwowymi, mówi Anna Gębicka, wiceministra minister rolnictwa. To są rozwiązania takie jak chociażby stosowanie systemu SENT. To jest ten system stosowany przy okazji transportu paliwa, który doprowadził do znacznego ograniczenia działalności mafii paliwowych. To są także takie rozwiązania jak założenie na transporty elektronicznych plomb z GPS-em, no i oczywiście także mechanizm konwojowania. Chcemy mieć pewność, że produkty, które będą wjeżdżały, na pewno Polskę opuszczą. Kluczową sprawą jest, czy faktycznie to zboże, które wjeżdża do Polski, jest już zakontraktowane, czy ona posiada już swoich odbiorców w krajach trzecich, no bo przecież to o to właściwie chodziło, żeby ratować kraje, które nie mają własnej produkcji zboża lub niewystarczającą przed ewentualnymi niedoborami czy głodem. Więc jeżeli kontrakty na to są, jeżeli ktoś przeliczył dobrze, jakie mamy możliwości co do również czasu załadunku tego tranzytu i wyszło mu, że to jest możliwe, no to tak. Tymczasem polski rząd przyjął dziś kolejne elementy programu pomocowego dla rolników. Chodzi m.in. o zwiększenie dopłat do pszenicy, rozszerzenie wsparcia m.in. w sprawie rzepaku, jęczmienia, pszenżyta i owsa. Minister Robert Telus powiedział, że całość pomocy dla rolnictwa, o której zdecydował rząd, to blisko 10 miliardów złotych. Nawet wtedy, gdy mieliśmy kryzys suszowy, jak pamiętacie, to wtedy roczna pomoc była ponad 2 miliardy złotych. W tej chwili ta pomoc teraz, tak jak powiedziałem, jest około 10 miliardów. My to robimy właśnie po to, żeby było silne polskie rolnictwo, żeby była silna polska gospodarka. Cena skupu pszenicy wyniesie 2200 zł od hektara upraw. Inne przyjęte przez rząd rozwiązania zakładają, że kwota zwrotu akcyzy do litra oleju napędowego wzrośnie ze złotówki 20 groszy do 1,46 zł. Rząd wystąpił też do Komisji Europejskiej o możliwość podniesienia tej kwoty o kolejne 54 grosze do 2 zł. A materiał przygotował nasz reporter Jacek Frenzel. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay. I'm new beginning comes from some other beginning's end. Kolejny temat, który dla Państwa przygotowaliśmy. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie w sprawie wywiadów Moniki Olejnik z Agnieszką Holland i profesor Barbarą Engelking. To reakcja na skandaliczne, fałszujące historie wypowiedzi wymienionych pań. W związku ze sprawą zareagował także premier Mateusz Morawiecki. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. Polska i Polacy byli przeszkodą i barierą dla Holokaustu, a nie współwinnymi, napisał premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do rozmowy z profesor Barbarą Engelking w TVN24. W jego ocenie antypolska narracja w niektórych mediach to niestety wynik wieloletnich zaniedbań. To nie jedyna reakcja przedstawicieli państwa polskiego na skandal w TVN. Rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska powiedziała, że do Rady wpłynęło 18 skarg w sprawie audycji Kropka nad i wyemitowanej 19 kwietnia na antenie TVN24. Skarżący zarzucają, że podczas rozmowy pojawiły się treści antypolskie, fałszowano historię, przypisywano Polakom winę za zagładę Żydów w getcie. W przedstawionych skargach podkreślano również brak reakcji prowadzącej audycję na jednostronne i szkalujące Polaków wypowiedzi profesor Barbary Engelking. Rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedziała również, że wniesiono skargę indywidualną w związku z audycją z 18 kwietnia z Agnieszką Holland, w której ze strony prowadzącej audycję Moniki Olejnik padły wypowiedzi niezgodne z faktami historycznymi. Wiele polskich rodzin poniosło śmierć za pomoc Żydom w trakcie II wojny światowej, przypomniał dyrektor Instytutu Strat Wojennych Konrad Wnęk. Profesor przyznał, że przypadki wydawania Żydów Niemcom się zdarzały, ale wiele rodzin ukrywało Żydów. Zrobiliśmy takie rozeznanie jedynym krajem w Europie, w którym za jakąkolwiek pomoc, to nie chodziło tylko o pomoc w sensie przechowania, znalezienia jakiejś kryjówki, nawet kupienia rzeczy od Żyda, który potrzebował pieniędzy i szukał jakiegoś schronienia. Nie można go było przewieźć jakimkolwiek środkiem komunikacji, furmanką, pożyczyć mu rower. Nic tych rzeczy nie mogło być miejsca i to było wszystko zagrożone karą śmierci. I nie były to tylko czcze pogróżki, ponieważ wiele polskich rodzin poniosło najwyższą ofiarę. W antypolską narrację wpisała się także europoseł Platformy Obywatelskiej Janina Ochojska. Chce ona m.in. rozebrania muru na granicy z Białorusią i niekontrolowanego napływu imigrantów. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dbało, aby wschodnia granica Polski była dobrze zabezpieczona. Zapewnił, że mur, który został wybudowany w zeszłym roku, pozostanie. Rafał Bochenek mówił, że cała sprawa pokazuje, że Platforma Obywatelska może oszukać Polaków. Teraz się znowu okazuje, że pani Janina Ochojska mówi, że powinien być zlikwidowany, a przypominam, że przecież jest w tej samej partii, w której jest pan Donald Tusk. To pokazuje, jak bardzo opozycja polska nie ma żadnego kierunku politycznego, jak bardzo mota się pomiędzy swoimi zapowiedziami, a wręcz wszystko, biorąc pod uwagę to, co dzieje się teraz w Parlamencie Europejskim, będzie sprowadzało się do tego, że Polacy zostaną oszukani i rzeczywiście istnieje takie ryzyko, że tego typu zapora na naszej wschodniej granicy zostanie po prostu zdemontowana. To zagraża bezpieczeństwu polskich obywateli. Janina Ochojska od dłuższego czasu mówi językiem rosyjskiej propagandy. To wbrew strategicznym interesom Polski, dodawał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. Pachnące wrzosem, ale też noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nie każ mi źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Proszę Państwa, przypominamy o naszym telefonie 2 2 7 3. W jednej z godzin, które nam jeszcze dwie zostały, po 17:00, poruszymy temat stref płatnego parkowania. Zanim do tego dojdzie, naszym materiałem, być może dla Państwa ten temat wyda się na tyle ciekawy, że chcielibyście się podzielić z nami swoimi wrażeniami. Mianowicie my będziemy zastanawiać się, czy strefy płatnego parkowania mają sens w miejscach oddalonych od centrum. Jeżeli macie Państwo chęć podzielić się z nami swoimi przemyśleniami na ten temat, zapraszamy, czekamy przy telefonie, pod telefonem 2 2 7 3. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love, because I had the time of my life. I never felt this way before. This time. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No?